pored druge i proklinjem sebe. Nisam sretan i živim bez snova, dok je ljubim ja mislim na tebe. Nisam sretan i živim bez snova, dok je ljubim ja mislim na tebe. Sad je došlo vrijeme da srce progovori, da se prizna istina kad se duša otvori. Da se prizna istina kad se duša otvori. Si sretan ili te prošlost boli, da li i ti kriješ suze svoje, da li si sretan ili te prošlost boli. Evo mene izgubljena srećo, živim život, a borim se s tugom. Sa drugim ćeš da ostaneš vječno, a ja moram da ostanem s drugom. Sa drugim ćeš da ostaneš vječno, a ja moram da ostanem s drugom. Sad je došlo vrijeme da srce progovori, da se prizna istina kad se duša otvori. Da se prizna istina kad se duša otvori. Došlo vrijeme da srce progovori, da se prizna istina kad se duša otvori. Da se prizna istina kad se duša otvori.